Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 17 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Znów na Śląsku jest najwięcej nowych przypadków koronawirusa. W wielu miastach trwają uroczystości związane z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II. Połączenia z Polską mogą zawiesić belgijskie linie lotnicze. O 137 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformował resort zdrowia. Najwięcej przypadków, 92, stwierdzono w województwie śląskim. Zmarły kolejne 4 osoby. Jedna ze Śląska. W szpitalu w Raciborzu 80-letni mieszkaniec Rybnika. O najnowszej statystyce dotyczącej epidemii reporterka Polskiego Radia Katowice Joanna Opas. Wciąż największe ogniska koronawirusa są w branży wydobywczej. Tym razem zakażenie wykryto u 37 pracowników kopalni. Wciąż trwają także przesiewowe testy górników z kilku kopalni, w których wykryto właśnie ogniska zakażenia. Łącznie w naszym województwie mamy 5251 osób zakażonych koronawirusem, a w szpitalach z podejrzeniem zakażenia lub dodatnim wynikiem testu przebywa 400 osób. Dodatkowo ponad 16 tysięcy osób jest poddanych kwarantannie lub jest pod nadzorem epidemiologicznym. 27 kolejnych osób wyzdrowiało, tylko jedna z nich wymagała leczenia szpitalnego, pozostali w dobrym stanie dochodzili do zdrowia w swoich domach. Najstarszy wyleczony ma 76 lat, to mieszkanka Bielska Białej, najmłodszy ma 5 lat, to z kolei mieszkaniec Rudy Śląskiej. Łącznie w województwie śląskim wyzdrowiało już 1088 osób. W ciągu minionej doby zbadano także blisko 1900 próbek, od początku epidemii niemal 52 tysiące. Jutro szpital uniwersytecki w Krakowie, przekształcony wcześniej w jednoimienny szpital zakaźny, przywraca działanie wszystkich poradni, mówi dyrektor lecznicy Marcin Jędrychowski. Tutaj bardzo ważna informacja, że wszystko jest zabezpieczone. Nie ma powodu, żeby pacjenci w jakikolwiek sposób czuli się zaniepokojeni tym, że przychodzą do szpitala covidowego. Pamiętajmy, że miejsca, gdzie przebywają pacjenci covidowi, są miejscami oznaczonymi. Nie ma możliwości, żeby ktoś przez przypadek tam trafił. Testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce prawie 18 400 zakażeń. Zmarło 919 osób, a niemal 7,5 tysiąca wyzdrowiało. W wielu miastach Polski dziś uroczystości związane z przypadającą jutro setną rocznicą urodzin Jana Pawła II. Na Jasnej Górze rozpoczęła je msza święta. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał minister Adam Kwiatkowski. Łączę się z Państwem w radosnym przeżywaniu setnej rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka. Dziękuję za to, że niezwykły pontyfikat, nauczanie i dziedzictwo papieża Polaka są pamiętane i rozwijane w całym naszym kraju, a zwłaszcza tutaj, na Jasnej Górze, gdzie u progu swego pontyfikatu Jan Paweł II zawierzył samego siebie Matce Bożej Jasnogórskiej i gdzie później wielokrotnie pielgrzymował, odwiedzając ojczyznę. Polskie Radio przypomina twórczość Karola Wojtyły. Trójka zaprasza dziś o 25 na archiwalne słuchowisko przed sklepem Jubilera, którego premiera odbyła się w sierpniu 82 roku, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia Janusz Kukuła. Utwór przed sklepem Jubilera. To ogromne dzieło zostało opublikowane pod pseudonimem Andrzej Jawień. To reżyserował jeden z nestorów Teatru Polskiego Radia, pan Zdzisław Dąbrowski. A w obsadzie same wielkie nazwiska: Zbigniew Zapasiewicz, Halina Mikołajska, Marek Kondrat, Piotr Franczewski. Warto tego posłuchać i jeszcze raz zanurzyć się w rzece myśli Jana Pawła II. A jutro o 22 na scenie teatralnej Trójki premierowe słuchowisko Papież Tomasza Mana. Belgijskie linie lotnicze zmniejszą liczbę połączeń. Powodem są straty wywołane epidemią. Niewykluczone, że nie będzie lotów do Polski. Przed koronawirusem odbywały się rejsy z Brukseli do Warszawy i Krakowa. Po koronakryzysie belgijskie linie mają wprowadzić zmiany. Kierownictwo Brussels Airlines chce w dłuższej perspektywie realizować połączenia przede wszystkim przez lotnicze węzły komunikacyjne spółki matki Lufthansa, czyli Frankfurt, Monachium i Zurych. Według belgijskich mediów to oznacza zmniejszenie liczby bezpośrednich połączeń i rezygnację z lotów m.in. do Krakowa, Warszawy, Wilna czy Sankt Petersburga. Belgijski przewoźnik utrzyma natomiast bezpośrednie połączenia, oprócz Niemiec i Szwajcarii, także z Grecją, Hiszpanią i Portugalią. W związku ze stratami linie Brussels Airlines już wcześniej informowały, że planują zwolnić 1/4 załogi, czyli około 1000 pracowników, choć prowadzone są jeszcze rozmowy na temat ewentualnej pomocy finansowej z Lufthansą i belgijskim rządem. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu może zagrzmieć. Na termometrach od 11 stopni na północy do 19 na południu. W całym kraju dość silny wiatr. Nad morzem w porywach do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci.

Sunday Love, Bad for Lashes na początek drugiej godziny naszego spotkania dzisiaj. Słusznie państwo się domyślają, że za moment spotkanie z panią Elizą i z panem Sułkiem, ale zanim ono nastąpi, wyprawmy się na moment w rejony zupełnie innej estetyki, na komiksową ścieżkę dźwiękową, tak? Takie się także zdarzają. Ten utwór powinien się państwu skojarzyć z kultowym komiksem Michała Śledzińskiego Osiedle Swoboda. Down, Beastie Boys. Jeśli państwo chcą się przekonać, w jakiej formie ścieżka dźwiękowa może się pojawić w komiksie, to proszę koniecznie zajrzeć na przykład do Osiedla Swoboda Michała Śledzińskiego. Zostań w domu z trójką. Pozdrawiam ciepło, Jowita Budnik. 17 minut po 13 i teraz sięgamy do archiwum trójkowej rozrywki. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Dziś dowiemy się, skąd się bierze deszcz oraz woda w kranie. Dowiemy się też, czy deszcz nastraja pana Sułka refleksyjnie. W każdym razie opady uniemożliwiają mu wszelką aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Możliwe, że pan Sułek jest meteopatą. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 222.

Pani Marta Lipińska niedawno, kilka dni temu obchodziła urodziny. Pani Marto, kłaniamy się nisko. No i oczywiście także Krzysztof Kowalewski i Jacek Janczarski. Jutro o tej samej porze pani Eliza i pan Sułek wracają. A my teraz z propozycją od Agnieszki Szydłowskiej się zapoznamy. Dzisiaj to nie jest sprint przez płytę w 60 sekund, ale kolejna rekomendacja związana z podróżowaniem, a raczej niemożnością podróżowania, nie tylko ze względu na obostrzenia związane z pandemią. Nowa Aleksandra Siekiery, opublikowany w 1986 roku debiut. Nowofalowa, zimne instrumenty klawiszowe i jednocześnie punkowa płyta, przesycona totalną melancholią człowieka żyjącego w bezdusznym systemie. Rewelacyjna od pierwszej do ostatniej minuty. We'll be right back. Czerwony pejzaż z nowej Aleksandrii, debiutanckiej płyty Siekiery. Od Agnieszki Szydłowskiej. A przed nami kolejny przystanek przy muzyce filmowej. Tym razem to będzie odrobina magii i kolejne wielkie nazwisko. John Williams. Nie będą to Gwiezdne Wojny, nie będą to Szczęki, nie będą to Bliskie Spotkania Trzeciego Stopnia. To będzie muzyczny prolog do filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic. Bardzo delikatny, więc proszę się na moment zatrzymać. Prolog z filmu Harry Potter i Komnata Tajemnic. John Williams, maestro, napisał muzykę do wielu filmów. Przypomnę, że to rekordzista, jeśli chodzi o nominacje oscarowe. Ponad 50 ich ma na koncie. Oczywiście również nagrody. No a jeśli chodzi o muzykę filmową, to z przyjemnością przypomnę Państwu, że w ramach Dogs Against Isolation na portalu ninateka.pl do jutra jeszcze można obejrzeć kilka dokumentów, ale także dokument znakomity Matta Schradera pod tytułem Score, muzyka filmowa. Serdecznie Państwu polecam. Która to godzina? 24 minuty. Pozostały do 14. Do 14 pojawią się u nas jeszcze wątki filmowe, ale na razie Björk i Christine. Yeah. Zostańcie z trójką w domu. Hania rani. Wcześniej Björk, a teraz Christine and the Queens, parafrazując mistrza Marka, sałatka islandzko-francuska, ale dosyć smakowite połączenie, przyznają państwo. Pora na kolejną rekomendację filmową. Na planie ostatniego filmu Hirokazu Koreedy, japońskiego reżysera, spotkały się prawdziwe gwiazdy. Catherine Deneuve, Juliette Binoche oraz Ethan Hawke. To jest komediodramat Prawda, który miał niedawno premierę w sieci i o nim właśnie z Łukaszem Muszyńskim, krytykiem filmowym z portalu filmweb.pl, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Moglibyśmy zacząć od stwierdzenia, że spotkały się legendy kina. Oczywiście mówimy o Catherine Deneuve i sam reżyser Hirokazu Koreeda, który też jest w tej chwili najbardziej znaną postacią w ogóle japońskiego kina, powiedział, że gdyby nie Deneuve, on by tego filmu w ogóle nie nakręcił. Ponieważ on zdawał sobie sprawę, że w Japonii, w swoim rodzinnym kraju, nie może zrobić prawdy, ponieważ tam brakuje takiej postaci, jaką ma Deneuve u siebie, czyli wielka aktorka będąca uosobieniem, ikoną całej narodowej kinematografii. Jest jeszcze trzecia osoba, która jest zaangażowana w ten tym filmie odegrała ważną rolę w trakcie jego realizacji. Mówimy tutaj o Juliette Binoche, czyli również było nie było legendarnej francuskiej aktorce i to ona pierwsza przyszła do Hirokazu Koredy z pomysłem, aby zrealizować wspólnie film. No i ten tercet spotkał się w Paryżu i nakręcił prawdę. Przyjmujący komediodramat, który można czytać na wiele różnych sposobów. Zaczęliśmy rozmowę od Catherine Deneuve i na ile właśnie czytasz ten film jako też jej prawdziwą, życiową, filmową historię? No to jest bardzo trudne pytanie, zwłaszcza, że sam film prawda opowiada o tym, jak cienka potrafi być granica między rzeczywistością a fikcją. Reżyser Hirokazu Koreda, z którym miałem okazję spotkać się na festiwalu w Wenecji, bo tam też prawda miała swoją światową premierę, opowiadał mi, że on oczywiście zawarł pewne elementy z biografii Catherine Deneuve w swoim filmie, aczkolwiek wystrzega się przed tym, żeby czytać tę opowieść jak jakieś rozliczenie w ogóle z życiorysem wielkiej francuskiej gwiazdy. No to jest film na pewno o tym, że artysta bywa pasożytem, który żeruje na cudzych emocjach, ale jednocześnie ma w sobie niesamowity dar, który sprawia, że przetwarza potem te emocje w sztukę, a ta sztuka z kolei ma wartość terapeutyczną. Ten film można czytać również między innymi jako opowieść o mitotwórczej sile kina, o niezgodzie na przemijanie. No i chyba takim podstawowym też tematem prawdy i chyba większości w ogóle filmów Koredy są relacje rodzinne, które często bywają napięte. One na pewno nie są idealne, ale jednocześnie rodzina jest zawsze u Koredy jakąś niezwykłą siłą. Stanowi siatkę ochronną, w którą bohaterowie wpadają i są w stanie podźwignąć się po każdym życiowym upadku. Poza tym, o czym już wspomnieliśmy, to jest komediodramat dotyczący właśnie tej relacji przede wszystkim matka-córka. I oglądając też film, nie wiem, czy miałeś takie skojarzenia, przypomniała mi się Jesienna Sonata Ingmara Bergmana. No na pewno jest to film zanurzony w europejskiej tradycji kina i on ma w sumie jakiś taki niesamowity spokój. Koreda mówi, że chciał, żeby ten film był jak paryskie niebo jesienią, czyli bardzo przejrzysty. I zależało mu na tym, że nawet jeżeli w tym filmie pojawiają się jakieś takie momenty dramatyczne, momenty, w których dochodzi do konfrontacji między postaciami, żeby jednocześnie potem to napięcie opadało, żeby pojawiał się element humorystyczny. No ale rzeczywiście, jakby punkt wyjścia jest następujący. Wielka, legendarna aktorka Fabienne, grana przez Catherine Deneuve, wydaje autobiografię i z tej okazji do Paryża. Z Nowego Jorku przyjeżdża jej córka Lumière razem ze swoim mężem, aktorem. W męża wciela się Ethan Hawke. No i to spotkanie na nowo po latach staje się zapalnikiem. Co ci jeszcze powiedział reżyser, gdy miałeś okazję się z nim spotkać? Wspominał też o pierwszym spotkaniu z Catherine Deneuve. Pierwsze, co uderzyło go w ogóle, to to, jak wiele papierosów wypala francuska aktorka. Praktycznie odpala jednego od drugiego. Mam dokładnie te same wspomnienia z jej kiedyś obecności w Warszawie. Nawet na konferencji prasowej paliła papierosa za papierosem i to samo widzimy w filmie. Tak, no i po tej rozmowie, którą odbyli, na koniec powiedziała mu, że chyba się dogadamy. No, resztę zobaczymy na ekranie. Jak najbardziej warto zobaczyć nowy film Hirokazu Koredy. To jest świetne, wspaniale zagrane i napisane kino, ale na szczęście żyjemy w XXI wieku, w dobie platform streamingowych i dziś znacznie łatwiej jest dotrzeć do dobrego kina, a prawda z pewnością takim kinem jest. Z Łukaszem Muszyńskim z portalu filmweb.pl rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my zostańmy przy Catherine Deneuve. Tak śpiewała przed laty w filmie François Ozona Osiem kobiet. Ils veulent m'offrir des voitures, des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. Ils m'implorent et ils m'adorent. Mais pourtant, moi, je les ignore, tu le sais. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Ils inventent des histoires que je fais semblant de croire, toi, jamais. Ils me jurent fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Et quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme,